Tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Żegnamy reklamy. Na zegarach 20, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 10 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W Archikatedrze Warszawskiej msza w intencji osób, które zginęły 7 lat temu w katastrofie smoleńskiej. W tym serwisie Trójki powiemy także o nielegalnych imigrantach, którzy przez Polskę próbowali przedostać się do Niemiec albo Holandii, i o zatrzymaniu rosyjskiego informatyka, który mógł pomóc Donaldowi Trumpowi wygrać wybory. W Archikatedrze Warszawskiej trwa msza w intencji 96 osób, które zginęły w katastrofie koło Smoleńska. W nabożeństwie, któremu przewodniczy metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, uczestniczą rodziny ofiar tragedii oraz przedstawiciele najwyższych władz. Na miejscu jest nasza reporterka Ksenia Maciczak. Ta msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w Archikatedrze jak co roku zgromadziła tłumy wiernych. Podczas homilii ksiądz Krzysztof Pawlina, rektor papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, podkreślał, że miłość, jaką nieśli ci, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, musi być rozpowszechniana dalej. Podkreślał, że śmierć 96 osób wcale nie ma ostatniego słowa, stąd apel czy pewna wskazówka skierowana do wszystkich Polaków. Miłość powinna być niesiona nie tylko w słowach, ale przede wszystkim w czynach. A wartości nie mogą służyć tylko jako podpórki do wymyślanych programów i planów. Mają być fundamentem życia. Dlatego trzeba iść. Na taką miłość czeka Polska, matka, ojczyzna nasza. Ponieważ msza rozpoczęła się kilka minut po 19, z pewnością także Marsz Pamięci w stronę Pałacu Prezydenckiego wyruszy z małym poślizgiem. Niemniej przed Pałacem Prezydenckim czekają już tłumy z biało-czerwonymi flagami, bo to właśnie tutaj, przed Pałacem Prezydenckim, punktualnie o 21:00 odbędzie się apel pamięci. Po nim, jak co roku, spodziewane jest przemówienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. To była Ksenia Maciczak sprzed warszawskiej archikatedry. I jak już Ksenia wspomniała, przed Pałac Prezydencki w Warszawie od rana przechodzą ludzie, są koncerty, projekcje filmów, modlitwy w internecie. Tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Do Warszawy przyjechali m.in. górale, górnicy czy członkowie Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej. Jest to dla nas też jakieś wypełnienie zobowiązań. Jesteśmy tutaj nie jako osoby związane z jakąkolwiek partią, tylko tym, że zginęli tam przedstawiciele chociażby wojska, skoro my nosimy ten mundur. Zginęli generałowie Wojska Polskiego, prezydent, który był zwierzchnikiem Polskich Sił Zbrojnych. Jest dla nas to jest też jakieś ich uhonorowanie. Pamiętam, jak kolega do mnie zadzwonił. Stałem na poczcie, po prostu nie wierzyłem w to, co słyszę. Niemożliwe, niemożliwe. To do mnie to nie docierało. To jest nasza cykliczna wizyta. My, górnicy z Dolnego Śląska, z kopalni Lubin, jesteśmy co rok i wtedy też byliśmy. A podczas popołudniowych uroczystości przed Pałacem Prezydenckim prezydent Andrzej Duda apelował o wzajemny szacunek i wybaczenie. W serwisie Trójki kolejne tematy. Dwie grupy nielegalnych imigrantów zatrzymali funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. 6 osób przekroczyło zieloną granicę ukraińsko-polską w rejonie Choryńca-Zdroju, 4 w Bieszczadach. Grupa, która podążała od granicy z Ukrainą do pierwszych polskich zabudowań, patrol zauważył dzięki urządzeniom optoelektronicznym. A wśród zatrzymanych jest m.in. Syryjczyk, informuje major Elżbieta. Podjęte działania zakończyły się zatrzymaniem 3 obywateli Pakistanu, 2 Bangladeszu, 1 Syryjczyka. Jak się potem okazało, obywatel Syrii na stałe zamieszkały na Ukrainie, był organizatorem przekroczenia granicy dla pozostałych. Celem ich podróży była Holandia albo Niemcy, tam chcieli podjąć pracę zarobkową. Cudzoziemcy nie mieli przy sobie żadnych dokumentów. Jak mówią, za przerzut zapłacili od 5 do 15 tysięcy dolarów. Wszyscy zatrzymani obcokrajowcy zostali już przekazani z powrotem na Ukrainę. Rosyjski informatyk, prawdopodobny autor programu, który miał pomóc Donaldowi i Trumpowi wygrać wybory, został zatrzymany w Hiszpanii. Amerykanie uważają, że Piotr Lewaszow był jednym z hakerów, którzy mieli ingerować w ubiegłoroczną kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. Szczegółów tej sprawy do tej pory nie podano. Żona Lewaszowa twierdzi, że jej mężowi zarzucono stworzenie wirusa komputerowego, ale jak miałby on działać, nie wiadomo. Piotr Lewaszow jest ścigany przez Stany Zjednoczone międzynarodowym listem gończym. Razem z żoną i synem spędzał wakacje w Barcelonie. W piątek policja wtargnęła do apartamentu, który wynajmowali. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu zarekwirowała jego urządzenia elektroniczne i przewiozła Lewaszowa na posterunek. Pochodzący z Petersburga 36-letni informatyk jest przetrzymywany w jednym z barcelońskich więzień. Stany Zjednoczone domagają się jego ekstradycji. Mają 40 dni na wysłanie dokumentów poświadczających winę Rosjanina. Lewaszow znany jest w Stanach Zjednoczonych

thanks to our cooperation on both sides, on both sides. One side says, man, take what's yours. The other says, live on no more than you can afford. But either way, we just possess. And everyone ends up with less. On both sides. On both sides. Dwie jakże różne perspektywy. Po obu stronach. Jest podział odczuwalny na Pure Comedy, nowej płycie Father John Misty. Podział na dwie półkule mózgu, ale też podział na dwa obozy, które nie potrafią się znaleźć, dogadać. I wchodzimy tu na grunt polityki, ale też i podział, który nie pozwala dwóm jednostkom się połączyć. Tak się ten wywiad ułożył, że chociaż wątki polityczne będą i w drugiej godzinie audycji, to jednak ten społeczno-obyczajowy komentarz zmierza do czegoś i ta rozmowa też idzie w kierunku dość zaskakującym i mam nadzieję, że utrzymam was w zainteresowaniu do 21, bo w tej godzinie także w roli głównej on, Josh Tillman i jego nowa płyta Pure Comedy. Wróćmy jeszcze do wątku z poprzedniej godziny, gdzie powiedziałeś o tym, że nigdy nie kryłeś się z tym, że bierzesz narkotyki, czy to w wywiadach, czy ja tutaj dopowiem w piosenkach ze swoich poprzednich płyt. A co takiego się stało, że zdecydowałeś się te nowe utwory na płytę Pure Comedy pisać w stanie czystym? Odstawiłeś wszystkie używki, ba, nawet mięso. Well, that was something that I did just because I had... Moje ciało było naprawdę zmęczone moim stylem życia. Piłem nieprzerwanie od 15 lat. Pomyślałem, że może czas na zmianę. Wyjechaliśmy do Nowego Orleanu, nie znaliśmy tam nikogo. Zacząłem żyć prostym, wręcz ascetycznym życiem. I wtedy przyszedł prawdziwy kryzys. Nagle zabrakło mi typowych doświadczeń, całego wariactwa dotychczasowego trybu życia. O czym pisać, kiedy nie wracam do domu pijany o świcie? Ten strach był paraliżujący. Po raz pierwszy od lat siedziałem z pustą kartką papieru przede mną. No dobra, Josh, czas napisać coś błyskotliwego. Nie mogąc czerpać z nowych doświadczeń, pomyślałem, by w takim razie napisać o tym, o czym myślałem całe życie. Płyta Pure Comedy to best of każdego żalu, jaki w sobie noszę. I każdego rozczarowania. I gdzieś sięgając do swoich doświadczeń, bo powiedziałeś kiedyś, że to jest płyta, którą w pewnym sensie pisałeś całe życie, okazało się, że czasem można być prorokiem w swoim kraju. Te piosenki z nowego albumu, chociaż ukazują się teraz, mają już kilka lat i są nadzwyczajnie aktualne. Więc właśnie, jakie to uczucie być jednak tym prorokiem w swoim kraju? All of a sudden everyone's on that page and I couldn't believe, you know, that this was... Nie mogłem uwierzyć, jak dosłowne stały się nagle te piosenki. The album became so literal all of a sudden, you know? I had friends calling me... Niektórzy z moich przyjaciół, którzy słyszeli już całą płytę, dzwonili do mnie z pytaniem, stary, o co tu chodzi? So yeah, I can't even really take credit for being... Nie jestem prorokiem. Not psychic or... Whatever, but I was just like looking at the world. Obserwowałem świat wokół mnie i najwidoczniej tak właśnie go postrzegam. And Ameryka nie stała się placem zabaw Trumpa w jeden wieczór. Długo na to pracowała. Więc tak, z jednej strony to zupełny przypadek, z drugiej to wszystko składa się w logiczną całość. Jesteś, o tym już powiedzieliśmy, częścią tej elity, która głośno wyraża swoje zaniepokojenie, swoje przerażenie, oburzenie i społeczną świadomość tego, gdzie żyje, w jakich czasach żyje i kto jest twoim przywódcą. Ale właściwie skąd raz, że właśnie taka forma, taka skala tego zaniepokojenia, tego zainteresowania zdarzeniami w twoim środowisku, bo przecież nie jesteś jedynym, który o tym głośno mówi, śpiewa, pisze piosenki. I think in the West we've almost kind of adopted this like idea that like. Myślę, że wszyscy uwierzyliśmy w mit, że będzie tylko lepiej. You know, better and better and better, and that we have it better now than anyone's ever had. Że nam jest teraz lepiej niż komukolwiek przed nami i tak dalej. Which is just such vanity, you know, and it's so silly. A to wielka próżność i głupota. Part of the reason why people are so rocked by this event is that it doesn't fit the narrative. Po Obamie miała być Hillary Clinton, a potem kto wie? Może pierwszy prezydent były więzień? Ale cywilizacja tak nie funkcjonuje. Hedonizm jest zawsze ostatnim przystankiem na trasie zmierzającej do apokalipsy. Świetnie oddaje to kultura popularna. Weźmy muzykę. O czym dziś jest muzyka pop? O tym, że będziemy żyć wiecznie, a ja zawsze będę tu dla ciebie. W dzisiejszych przebojach jest jakaś tania sentymentalność. Na poprzedniej płycie pisałem o miłości, ale także o tym, że wiąże się z nią rozpacz, ból, smutek. Jest i takie oblicze intymności, a ja chciałem zawrzeć w tych piosenkach całe doświadczenie. No to skoro już rozmawiamy i o miłości, i o tym, że rzeczy robią się osobiste, intymne i czasem niekomfortowe, myślę, że to dobry moment, bym spytała cię o ten, tak zdaje się, najbardziej osobisty z utworów na nowej płycie, 13-minutowy, 10-zwrotkowy, pisany kilka lat, Living LA. Przyznam, że wiłam się, podchodząc do zadania tego pytania, ponieważ zawsze dziennikarsko stosuję zasadę nie pytaj o rzeczy, o które sam nie chcesz być pytany. Josh ma bardzo skomplikowane relacje ze swoimi rodzicami, a jedna ze zwrotek, przedostatnia, opowiada historię o tym, kiedy był dzieckiem, był w sklepie z mamą i zaczął się dusić cukierkiem i był przekonany, że umiera, co jeszcze ma dość komiczny aspekt w tekście tego utworu, bo jednocześnie słyszał nadawany na cały sklep wielki wtedy przebój Fleetwood Mac Tell Me Lies, Tell Me Sweet Little Lies. I próbowałam jakoś podejść właśnie do pytania o rodziców, o mamę, o ten jej krzyk, o którym pisał w tej 9. zwrotce. Tymczasem odpowiedź zupełnie mnie tutaj zbiła z tropu, ponieważ okazało się, że to ta ostatnia zwrotka jest tą najważniejszą. I ja właściwie nie zadałam tutaj żadnego pytania. Ja po prostu powiedziałam, zawieszając głos kilkakrotnie, czy to nie jest zbyt osobiste, czy ja mogę, czy nie pogniewasz się, jeśli ja zapytam o Living LA? We're way past that. Okay. Yeah. Well, that song is... Już dawno weszliśmy na ten grunt. Wszystko rozbija się o ostatnie niewypowiedziane słowo tekstu tej piosenki. Byliśmy wtedy z moją żoną w bardzo niepewnym miejscu. Opuszczaliśmy Los Angeles. Do naszego związku wkradły się pierwsze wątpliwości. Czuliśmy to, ale nie mogliśmy o tym mówić. To było niewypowiedziane. Dlatego ta piosenka się urywa. Dlatego ostatnie słowo tekstu jest niewymówione. To 15 minut mnie uciekającego od najbardziej dręczących mnie myśli.

pozostawieni sami sobie, boimy się siebie nawzajem. You know, this like fear of the other, you know, and that's why love between a man and a woman, or you know, any two dlatego people, miłość jest tak niesamowita, so incredible and tak so cudowna, because it's flawed and it's you know, but it is the reconciliation. Bo wreszcie łączy te dwie części w całość, you know, ale to nie jest łatwe. And but it is so difficult, you know. Czyli co? Miałam rację. It also plays into what this album ultimately is. I tu dochodzimy do najważniejszego aspektu tego albumu. Jest listem miłosnym adresowanym do ludzkości. Kiedy zakochujesz się w kimś, nie kochasz tego, że jest idealny. Nie zakochujesz się w perfekcji. Kochasz każdą wadę, każdą skazę. Aż dociera do ciebie, że skoro kochasz kogoś mimo tego wszystkiego, jesteś w stanie pokochać także siebie. Dlatego to tak tragiczne, że ludzie nie znajdują miłości, bo bez tego dużo trudniej nauczyć się kochać siebie. I my już mówimy do usłyszenia, już tylko Josh Tillman i ostatnia piosenka z płyty Pure Comedy in 20 Years or So. Moja ulubiona z tej płyty. Ta piosenka i ten album kończy się słowami There's nothing to fear. Zapytałam więc Josha, dlaczego on, człowiek tak wielu słów, tak bawiący się nimi, ale i tak starannie je dobierający, postanowił właśnie to zdanie. Nie ma się czego bać, wybrać jako zamykające nową płytę. That song is not meant to predict what's going to happen 20 years from now. You know what I mean? Ta piosenka nie miała przewidywać, co zdarzy się za 20 lat. Every day of your life, you're going to read something, or something's going to happen. Like who knows? Przyszłość jest niepewna. Tomorrow holds. Like what? Nie wiemy, jakie okropieństwa przytrafią nam się jutro. Awaits us tomorrow. You know, it's like the future is completely uncertain. And but there are still these moments of harmony. Ale w życiu zdarzają się momenty harmonii, which are very unexpected and rarely resemble an epiphany. One nie są spektakularne, ba, są całkiem zwyczajne. Trzeba umieć je złapać, zatrzymać. Nie rozstępują się chmury i Bóg nie mówi ci, że teraz jesteś szczęśliwy. To takie skromne, ciche momenty. Trzeba być czujnym. And that's the comedy of the album, you know, is that na tym polega komedia tego albumu. Huge, unanswerable questions. Zaczyna się od tych wielkich, najważniejszych pytań, które pozostają bez odpowiedzi. A jednak na płycie uparcie staram się ich szukać. Pod koniec staje się jasne, że odpowiedzi nie ma, jest prawda. Coś, co naprawdę wiemy od zawsze i nie ma w tym nic wyrafinowanego. Ludzie zawsze sobie poradzą, człowiek zniesie wszystko. Rewolucje, wzloty, upadki cywilizacji, wojny, plagi, ale też ból złamanego serca. Kiedy ktoś przestaje cię kochać, to jest jak koniec świata. Ludzie umierają z tego powodu. To poważna sprawa, kiedy nagle, bez żadnego powodu, ktoś przestaje cię kochać. Robimy sobie okropne, najgorsze rzeczy i żyjemy dalej. What's there to lose for a ghost, the cheap rental suit, clinging to a rock that is hurtling through space? What's to regret? For a speck

Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają Jerzy Pilch, portret młodej wenecjanki. Czyta Jan Peszek. Muzyka, małe instrumenty. Fragment 16. Dwie tajemnicze dziewczyny siedzące przy oknie w kawiarni na Sławkowskiej. Zimna i ciemna Sławkowska, nie tak ciemna i nie tak zimna jak za panowania komunizmu druku, ale niewiele jaśniejsza, niewiele cieplejsza. Wracałem z meczu przez ciemne i zimne miasto. Najpierw Piłsudskiego, dawniej Manifestu Lipcowego, potem koło Uniwersytetu, Gołębią, Wiślną. Na rynku wlazłem do loży na herbatę. Zadzwonił CZ i z głębi swych podwarszawskich posiadłości gadał długo. Pralina czekała w hotelu. Nie śpieszyło mi się. Nie czekała. Była, ale nie czekała. Zapisuję ogólnie, choć trzeba by szczegółowo i szczególnie na meczu odwieczna, a też miłoszowska myśl ocalić. Ocal to, co widzisz. Zapamiętaj. Zapisz. Zapisz zieloną płaszczyznę boiska, dalekie ognie na wzgórzach zwierzyńca, światła za światłami, reflektory nad trawą, lekkie jak latawce samoloty wojskowe podchodzące do lądowania, rozkołysane mrowiska chorągwi, dymiące petardy, tłum wciąż żyjący. Ocal powrotną drogę do hotelu, dwóch pijanych wyrostków, jadącego drugą stroną na wózku inwalidzkim artystę-performera, co za dawnych czasów był szparkim ekscentrykiem, ostro popijającym na rozmaitych imprezach. Ocal i zapamiętaj dwie piękności na Sławkowskiej, na zawsze mroźnej i ciemnej. Jest parę ulic w Krakowie, na których panują wieczne, choć odmienne pogody. Grodzka to jest ulica ulewnego deszczu, Bracka zimnego świtu, Sławkowska ciemnego śniegu, Piłsudskiego upału, masy upalnego powietrza nad ulicą Manifestu Lipcowego. Jak mówię, idę. Idąc zaś widzę tym bardziej, że zaglądam. Gapię się na rozmaite witryny i w witrynowym oknie knajpy na Sławkowskiej zobaczyłem dwie niebywałe piękności. Obie miały obnażone ramiona i widok tych ramion, jakby nieoczekiwanie wypływających z głębi ciemności i zimna, to już była sama w sobie raca. Ramiona dwóch młodych dziewczyn, widziane z ulicy, były w innym świecie. Były nie z tego świata i były zarazem jak dwie sprzedajne anielice za oświetlonym oknem. Głowy, tak jak to bywa u pyskatych blondynek, w nieustannym ruchu. Mówiły równocześnie, śmiały się i z przychylnym zaciekawieniem gapiły się na zdrożonego przechodnia, który wyglądał, jakby z innego świata pochodził. Tylko tęsknota jest doskonała. Tylko z tęsknoty za nimi, absurdalnej tęsknoty za ich nierzeczywistym obrazem, mogę być z nimi. Tak jakbym wszedł do tego lokalu, a jakby one zaprosiły mnie do stołu, jakbyśmy biesiadowali razem i jakby się dalej spełniły sny na wskroś tołstojowskie. To oczywiście byłoby fantastycznie i daj Boże, ale nie byłoby tego dławiącego dreszczu, który mam teraz. Nie płynęłaby przeze mnie rzeka myśli i zdań. Ciałem staje się niejedno słowo, ale siła moich wyobrażeń jest jedyna. Działa w każdym planie. Tylko z tęsknoty za normalnym życiem potrafię opisać normalne życie? Z tęsknoty za miłością miłość? W pewnym sensie tak, ale bez przesady. Z samej tęsknoty za boiskiem Krakowi nie opisałbym tego boiska. Za każdym razem, gdy jestem w Krakowie, zatrzymuję się w hotelu francuskim. W miarę możliwości w tym samym apartamencie i rano zamawiam dzbanek kawy i papier listowy i dziewczyna z room service wszystko przynosi na tacy i odziany w hotelowy szlafrok notuje, co u mnie, co w świecie, co w Krakowie. Na początku zdawało mi się to obyczajem wstydliwym, prawie grafomańskim. Z czasem przeszło w nawyk poparty pragmatyką. Nie przepadałem za taszczeniem laptopa czy notesów. Nowy papier to jest nowy papier, że powiem coś od siebie. Wiem oczywiście, jak wygląda hotelowa papeteria. Wiem, czego się spodziewać. Lecz nawet znane, ale nowe arkusze inspirują mocniej. Różne chwile miewałem za małym biurkiem w apartamencie 308. Tu się rozstałem z praliną. Tu znieruchomiały z rozpaczy patrzyłem, jak niebywały czerwcowy dzień rozwidnia noc byle jaką. Tu bywałem szczęśliwy. Tu życie zdawało się wieczne. Tu jadałem na śniadanie jajecznicę z grzybami i boczkiem. Tu poczułem pełen niepokoju dreszcz. Dlaczego Wojtyła nie zdecydował się na operację? Jeszcze wtedy zabieg umieszczania elektrod w mózgu nie był popularny? W ogóle go nie było? Praliny wówczas też jeszcze nie było. Pamiętam doskonale, bo było mi niezręcznie. Tydzień po tygodniu meldowałem się w hotelu z kolejnymi dziewczynami. Za jakieś 2 godziny miała pojawić się pewna waltornistka. Chcieliśmy z tydzień pomieszkać w hotelu, ale do meldowania się nie była specjalnie skora. Co robimy z tym fantem? Zapytałem pana Jacka w recepcji. Zapiszemy te, co ostatnio, panie Jurku. Boże, jak było pięknie. Tym piękniej, że nie pamiętałem, która była ostatnio. Tu też przeszło 10 lat temu, 2 kwietnia 2005, po nieprzespanej nocy z uchem i okiem przy TVN24 czekałem na wiadomość, która może nawet została już podana, albo lada chwila zostanie podana. Żył jeszcze, a już przecież nie żył. Chyba lada godzina zostanie odłączony od podtrzymujących go przy życiu aparatur. Pewność jego śmierci, powszechność tej pewności ma w sobie nieubłaganą siłę pierwotnych wiar ludzkości. Nagle wszyscy wiedzą, że już z tego nie wyjdzie, że mu się nie poprawi i żadnym już ani ziemskim, ani nieziemskim sposobem nie wyzdrowieje. Że już w zasadzie umarł i tam w pałacach watykańskich wszczęto prace organizacyjne, które lepiej wykonać teraz, jak on niby jeszcze żyje. Może wręcz dopracowywana jest fabuła dobrej śmierci, co zrozumiałe i uzasadnione. W końcu gasł od lat. Jego udręczone ciało było tak udręczone, że jakieś opóźniające początek nowego życia akcje, jakieś manipulacje służb były raczej wykluczone, ale pewność nieodwracalności globalna. Chodziłem wczoraj wokół rynku, z jakichś powodów byłem sam. Nie czciłem moją samotnością śmierci największego Polaka XX wieku. Byłem sam, bo tak wypadło. I to było dobre. Wokół rynku stały dziesiątki wozów transmisyjnych, ekipy i sprzęt stacji telewizyjnych z całego świata, reflektory jeszcze niezapalone, ale w kościół mariacki już wycelowane. W samym kościele modlący się tłum, też wszakże bez napięcia, a modlitwy Polaków miewają napięcia, że ho, ho. Słowem i sam pogrzeb i z niego transmisja do tego stopnia były gotowe, że niemal ruszały. Jeszcze wyświetlano liczne dokumenty pokazujące papieża w atletycznej świetności. Jakaż przepaść pomiędzy niezniszczalnym showmanem uwodzącym tłumy, a niedołężnym, rozdygotanym staruszkiem. Rozmaite w Pana Boga wyposażone, w podniosłe przesłania zaopatrzone teorie można tu stwarzać, ale jasne jest, że Wojtyła miał starość upiorną, upokarzającą. A do dyspozycji była bez mała cała medycyna świata, leki najnowszej generacji. Miał to, choć nie tak miało być. Powoli cicho, powoli ciemno. Nie dzwonią dzwony, panowie od świateł gaszą reflektory. Zawsze z warszawskiego ekspresu wyskakuję na krakowski peron w euforii. Tym razem ze ściśniętym sercem. Przypomniał mi się stary Kraków. Kraków nie Kraków. Kraków w niebywałym krysztale mrozu. Idę na piechotę z Nullo przez Kopernika, przez rynek. Chrzęst śniegu, czarne sylwetki mrówczo pełznące we wszystkich kierunkach, Wiślna, coraz ciemniej, jeszcze parę kroków i wchodzę do redakcji. I nagle jakbym był blisko, a w wielkich zarazem oddaleniach. Jakbym był uczestnikiem zdarzeń i zarazem opowiadał o nich, niczym wiekowy narrator o czasach młodości. W sekretariacie tłum, ktoś nieustannie zdejmuje płaszcz zimowy. Skąd tyle ludzi? Za chwilę opłatek? I czuję ciepło pieców, co zdają mi się nasycone węglem. I przed chwilą ciemność klatki schodowej była domową ciemnością. Przez chwilę jestem tu w latach 50. Wszyscy żywi? Jestem mieszkańcem jednego z miast Europy Wschodniej i zarazem w jakimś szale europejskości patrzę na świat z Paryża albo Madrytu. Nagle słyszę dziwny słowiański język. Gazety i książki tutejsze zadrukowane są wprawdzie łacińskimi znakami, ale w dziwacznych porządkach. Panuje tu wschodnioeuropejska zima. Inne są tutejsze zasypane śniegiem cmentarze. Inne rzeczy ludzie tu jedzą na kolację, inaczej parzą herbatę. Może nawet inaczej umierają. Ale zarazem w swoim, bezkostnym, ergo pozbawionym szkieletu, języku borykają się z tymi, co wszędzie sprawami, na przykład sporem realistów z nominalistami. Na ich, nasz język są przetłumaczeni Arystoteles, Kafka, a także Biblia. I w tutejszych, z mniejszą pieczołowitością konserwowanych kościołach, mówi się o ciało zmartwychwstaniu. I tu gra się w piłkę nożną, pali papierosy i rozważa, jak dalece rzeczywistość jest złudzeniem. Maszyny do pisania z polską czcionką stoją na biurkach. Jan Peszek czytał fragmenty nowej powieści Jerzego Pilcha. Portret młodej wenecjanki. Muzyka, małe instrumenty. Małe instrumenty. Zacytowaliśmy także kompozycje Bizeta, Bacha, Händla i Vivaldiego. Dziękujemy. Barbara Marcinik oraz Renata Szewczak, Mateusz Patyk i Janusz de Blesem. Do usłyszenia o tej porze niebawem. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Miasto Gdańsk, Fundacja A415 oraz agencja Event Factory zapraszają na 7. Festiwal Actus Humanus od 12 do 16 kwietnia. Najpiękniejsze dzieła muzyki dawnej, mistrzowskie interpretacje. Współorganizatorzy: Program Drugi Polskiego Radia, Narodowy Instytut Audiowizualny. Patroni: TVP Kultura, Tygodnik Powszechny, Empik. Więcej na www.actushumanus.com. Bądź wierny temu, co kochałeś. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Towarzystwo Egida zapraszają na koncert z okazji jubileuszu 80. urodzin Jana Pietrzaka, 80. pana Janka z PRL-u do Polski. Wystąpią również Bogusław Morka, Ryszard Makowski, Bartłomiej Kurowski, Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia, Grupa Świt oraz kapela spod Egidy. Kierownictwo muzyczne Mariusz Dubrawski. 26 kwietnia o godzinie 19 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep Polskie Radio. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.